بسم الله الرحمن الرحيم نکلبنا دیرا غلے قرآن سے پی جنی دکنی ساتر سنگلو شوئے ازان سے پی جنی پرون نکلبنا دیرا غلے قرآن سے پی جنی دکنی ساتر سنگلو شوئے ازان سے پی جنی اغا انگریز تہر اور سر پی اثر تیٹوی اغا انگریز تہر اور سر پی اثر تیٹوی پہس کے غاغ نرنا دا افغان سفی جنی دکنی ساتر سنگو شوئے ازان سفی جنی پر اون اکلب نہ دیرا غلے قرآن سفی جنی دکنی ساتر سنگو شوئے ازان سفی جنی مسلمان ورونو یا اصفادقین اخبرندو یا ادارہ خاصو تا هر قسم جهادی بیاننا مراندی کنی الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأما بعد أرونه دا نور ناقص تكون دي يا دا عندي ناقص يا وشاخ دا أغنى سبا كتاس متوجه وسيكي بدي مسلمان أنا فاهم كي دا رأي شو دي حتى أفغانستان بدي كابر كي بدي دخلت وخلت دخلنا دعوة شيء تقارب أديان بنم تشي دعوت ورکی دوی پا دیتا چه دا عدیان وحدت عدیان تقارب عدیان دا لازم دو دا سیده دا چه شده؟ دا دیر خطرناک دا پا حقیقت پا اسلام بانده توری لگوی دا تقارب عدیان اصلی مانا چه واخلی داگه مانا روزی چه داگه اسلام دی چه پا دنیا که فتنه فتنگرائی ظلم وحشت دهشتگردی جنگ خونریزی در طول ده اسلام نواجه نمو اصل ده دوی مقصد داده تقارب عدیان به اغیقی تقارب عدیان ارونو ده خلکی ده عقیده لری چه ده مرک پسر چه سمر عدیان دی که یهودیان دی که نصرانیان دی که مشرکین دی ها؟ که نور سه عدیان دی در طول به حق سبحان الله دیت تقارب عدیان میورونه چه سخ به در عقیده و سیگی چه یهود نصارا مشرکین ملحدین در خلقی حق دی او طول قابل قبول دی طول به دیر خبال چول در خبال لارن الله ترسیگی در انسان واقعا انتقاد به الله انتقاد به رسول الله انتقاد به قرآن کردی در خلق چنین سبا مادیگرایی چه دوی وی مادیگرایی ورونو ست وی چه دوی وی دا دین خیلی یو ضرورت زمان دی چی که من کهو او پیده دینیا که جوان ورسره کهو اصلا تول انسان ها نیو کنیم تول دیو آدم ها نسان ها پیده یو کن نو ولی جان کهو تول گرد خبره تو گرد ولی جان کهو ولی خون بزی که ولی دخپل اصلیت احترام نکهو تول به اصل که انسان ها نیو تول به اصل که دو آدم علیه صلات و سلام نپیدایو رو اختلاف بله که او استاست تا دین زمان زمان دین ما خپل ده یهودیت دلاره نگوارم الله تورسیم زمان پا الله ایمان ده چه الله موجود ده الله آسمان زمکه کائنات تول الله پیدا کردی جنتشته دوزقشته پل صلاتشته حشرشته یهودی همو ایشته نصرانی همو ایشته بشوی مشرکین همو ایشته اشته چه اشتا مزمون استاسه که اختلاف نشتا تون سر ایال نشدیو خالی تاسه پا محمد علیه صلات و سلام ایمانده یهود و ازیون گونه ازای علیه سلام ایمانده نصره و ازمان پا ایسا علیه صلات و سلام ایمانده او مشرکین وی چه زمان پا الله ایمانده خو من دایره که الله در سیدیره نشد منگ او در الله پا من که ده بطان نیدی دا یا وسیله ده من با دار رازی که دبا من در قیامت و راست الله دمون نرازی که سبحان الله سمر خطرناک خبره ده بود اوز تاسو دیتا خمه توجه شید دوی پرات از الله لدین نه دا نور ادیانو تا هم حق وی اوی چه دا سمر ادیان پا دیزمکه که دی دا طور پا حق دی او یوم نا حق ندی تا ټول په جنت ایمان لري، په دوزخ ایمان لري، په محشر ایمان لري، په پل صراط ایمان لري، په جزا و به حساب ایمان لري. نو خیره چه په پیغمبر اصلا ایمان نداری؟ خیره چه په قرآن ایمان نداری؟ گل سر نجدی دا تقارب ادیان پنون دست اوازی و دست تبلیغات نن سبا دا مسلمان ها پر منز که سر خواره شویدی چه مسلمان باید دی یهود تر جنگ مونه کی تو پاک وان نخلی و ستب یهودی بر راکت وحی پیکا وحی کرشنکوب وحی دا ستاد ستاد پلار دشمن دی دا وطن دشمن دی؟ نه، دا زمان دا قرآن دشمن دی، دا زمان دا پیغمبر دشمن دی. نو دی بخاطر زه دی پسی توپک اخلم، دی پسی راکت اخلم، دی پسی جنگیگم که ترسی دا ختم کن. دو یا بل تا رخنه استری دی وی گور ای خلکو تاسو لک متوجه شی دمون دین و ستاسو دین دی سر نجدی دی نجدی دی حکم شهر من تاسو ایمان لری مونگ هم ایمان لرو جنت، دوزخ، محشر، قبر، اسمان، زمکه، طول تاسو ایمان لری مونگ خود تاسو نبی علیه السلام با قرآن ایمان لری زمونگ ایمان داده نشتا خلاص نور چشو سوچو با قرآن ایمان نلری اگه په تورات هم ایمان نداری، اگه په انجیل هم ایمان نداری، که تورات انجیل خپل وایي چې دغه وروسته آخرین کتاب قرآن دی په هغه کې نبی علیه الصلاة والسلام پیغمبر دی. نو د اعتقاد انهم څوک چې دغه عقیده لري هغه مغایر توحید دی ورونو. دوی غواړي چې دا توحید تغییر کړي په دنیا کې د الله جل جلاله هدف او مقصد دا ده چې په دې ټوله دنیا کې یوازې الله عبادت شي. توحید په دې ادیان کې توحید راشي، یو دین شي په دې دنیا کې. دوی غواړي چې په دې خپل خبرې کې توحید ته تغییر ورکړي. هر څوک په خپل دین باندې پاتې شي او نور سره جنگ من ختم شي، نه به یهود و نصارا د مسلمان سره جنګیږي، نه د مسلمان د یهود و نصارا سره جنګیږي. هر څوک په خپل دین سره پاتې شي. دوی مغایر توحید په دې کار کوي. او بل دوی ورونو دا ایجاد شک کوي د کفارو په تکفیر، د کفارو په تکفیر او د کفارو په دې آیین باندې او د دوی په دې دین باندې شک کول په کار دی. وایي ولې دغه کافر نه دي، دغه ارتداد ته راځي، دغه ناقص ته راځي چې کفارو ته کافر نه وایي، د هغوی دین باندې او د هغوی قانون باندې شک نه کوي، بلکې د هغوی آیین ته حق وایي. دغه د تقارب عدل حاصل نه چتو کوي. نو زموږ اهل سنت والجماعت ولا رای او نظر داده او قول داده چه من باید ابراهیمی عقیده ولرو او ده ابراهیم علیه السلام پشم ده دغو باطل و تبلیغات پا مقابل یو نعره وسو او ده نعره می لکه ده ابراهیم علیه السلام نعره چه قد کان لکم اسوة حسنة فی ابراهیم في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا تقارب جنب السلام. فأي مسلمان تاسو لفار أغد إبراهيم عليه السلام أسوة حسنة تاسو لفار يوغات دليل ده أغد سنغا چه ابراهیم علیه صلات و سلام او آقا کسان چه دو سرود دو وید چه دو خپل قان تو چه اینا براعا او منکم منگ ده تاسو نبیزاره یو او ده آقا شای نشه تاسو ده اللہ نپرت عبادت که ده آقا نموی منگ چه یو بیزاره یو کفرنا بکم منگ ده تاسو نمنکر یو منگ ده تاسو نچه منکر یو و بدا بیننا و بینکم العداوه دیل خاطر چه تاسو د الله نفرته بل چاته عبادت کوي، د الله د نظام نفرته بل نظام جوړي. نو دل خاطر زمونږ ستاسو په منځ کې جنگ ده تر کوم وخت پورې؟ تا تر هغه وخت پورې چې تاسو د ټول خدایان پورې یوازې په الله ایمان لرئ، تر هغه وخت پورې زمونږ چه شده؟ جنگ ده. نو د ابراهیم علیه السلام دغه اخطار، دغه شعار تر قیامت پورې ټول مسلمانانو لپاره یو حجت ده چې د کفارو په مقابل استعمال که اوی چه من تاسو سره تر اغا وقتا پوری جنگیگو تر سو تاسو پر ازمکی که یوازی او یوازی ده الله جل جو دین بانی چی؟ ایمان دولی. تر سو تاسو ده الله دین بانی ایمان را نولی، نو من سنکو من تاسو رو جنگیگو او تاسو نجدیکیگو نه او تاسو ازد او تاسو پر مقابل استعمالیگو. تقرب عدن فأغبا نقول إن شاء الله فوشي الله جل جهو فدغا نواقض بان من فوكي أو من صار في إخلاصكي أو في التوحيد جوان من قتلت جوان نسيبكي إن شاء الله نور دازبا لمصطفين نورستبا هو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وأتوب إليك.